Вона являє собою дороговказ для великих і малих дій, як у масштабах країни, так і на всіх нижчих рівнях. Без національної ідеології неможливо створити національну державу, яка є гарантом розвитку і процвітання нації. Що ж являє собою українська еліта вищого класу незалежної України, починаючи з 1991 року? Про сучасну еліту вищого класу можна було б і не писати, оскільки всі персонажі цієї категорії діяли поряд із нами. На наших очах відбувалися злети і падіння, як ідей, так і великих особистостей. З другого боку, саме оця колоритність подій, завзятість багатьох лідерів змушують висловитися щодо місця і ролі високої еліти у найвідповідальніший етап історичного життя України. Нагадаю, що Україна на чолі з високою елітою програла велетенську битву в 1917-1922 роках. Програла облогу голодом у 1932-1933 роках. Програла битву за Карпатську Україну в 1939 році. Програла повстанську битву в 1942-1955 роках. А в 1991 році ворог мусив капітулювати. Упав напівмертвим. Отже, сучасна еліта вищого класу – це еліта великого перелому в Україні, мирної революції. Це еліта, що поставила на шлях незалежності Україну, український народ, українську націю. Еліта, що підіймає Україну з колін, ставить її на ноги. Це еліта, яка зробила багато, але не все від неї залежне, щоб Україна розквітла в ці перші 8 років. Якщо вся еліта – це сукупність людей, які краще виконують свої функції, то еліта вищого класу – це люди, які виконують найкраще свої функції у масштабах усього народу, в межах і поза межами України. Перефразовуючи Ліну Костенко, можна висловити девіз української еліти вищого класу: «За Україну треба платити життям». Саме така позиція потрібна Україні в мирних і водночас фронтально-бойових умовах незалежності. Насмілюся навести список сучасної української еліти вищого класу. Найвідповідальніший момент у даній книзі. Список таїть у собі небезпеку заперечення. Когось не включено, когось включено незаслужено. Але зупинятися не можна. Беру всю відповідальність на себе. І тільки на себе. Українсько-материнська еліта, тобто діюча на території України. Державно-політична еліта. Лук'яненко, Чорновіл, Драч, Кравчук, Кучма, брати Горині, Павличко, Яворівський, Гончар, Марчук, Морозов, Радецький, Кузьмук, Мовчан, Хмара, Слава Стецько, Лопата, Скипальський, Колінько, Таланчук, Погрібний, Юхновський, Кук, Удовенко, Білас, Головатий, Пензеник, генерал Санін, росіянин, Семеноженко, Кононенко, Ющенко, Медведчук, Костенко, Заєць, Омельченко, Танюк, Скорик, Черняк, Пономарів, Слабошпицький, Коваленко і Маняк, засновники Асоціації дослідників голодоморів в Україні –